मुझसे जब भी हो तेरा मन खफा तो जी पुकारे पुकारे तुझे मन घबराए बुलाए तुझे के दिल हारे पुकारे तुझे मन जारे मना ले मुझे सुन प्यारे लगा ले गले खो जा रे तू गाले संग रे तेरे बिना जिंदगी लागे सजा तेरा साथ हो ये सजा लागे जजा तो बढ़ते जाए रस्ते सारे